Dan huwa Radio Malta. Tifkiriet ma' Gordon Caruana. Kontaj li li jissinter taqni u kem il-darba t-lat. Nsemmilkom semmija ta' Radio Malta u wasal il-ħadd tal-programm ieħor Tifkiriet. Nostalġija llum ħa toħodna fil-ambitu mużikali ħanejdu hekk, imma nsiru nafu daqsxejn iktar aħjar min kien il-moħħ tal-għanja tal-poplu dan għal-festival tant popolari li ilu jisir għal ħafna u ħafna snin. Jien niftakarna naħseb kont għad nixkejken meta beda jisir dan għal-festival. U fl-istudju miegħi nilqa' l-Fader Moritz Mifsud. Nsellimlek? Nsellimlek. U nittama li ninsab tajjeb. U nirringrazzjak tal-għajt l-sedina ċili ħafna. Fil-lista ta' nies li nkun nixtieq n-intervista illi wkoll nagħmilek xi ftit domandi nsir nafek daqsxejn aħjar mod speċjali anke dwar inti, t-tfulija tiegħek, il-familja tiegħek u nsir nafuk daqsxejn aktar mill-qrib. Fader Moritz, x'tiftakar mit-tfulija tiegħek meta kont żgħir? Mela, jiena għexht fi żmien differenti ħafna il-pajjiż kemm f'dak li huwa d-dera ta' barra il-bini u l-ambjent ta' madwari u kemm f'dik li hija soċjetà. Jiena għexht 86 sena ilu bdejt il-ħajja tiegħi u kienet differenti ħafna. L-ewwel nett kien hemm ħafna iktar kwiet fit-toroq mingħajr karozzi. Konna nilagħbu l-ballun fit-triq aħna. U meta tgħaddi karozza insommuh l-ballun sakemm tgħaddi l-karozza tfal jiġġieldu bejniethom bl-iskuter u nisa bil-onnella il-festa l-aqwa ħaġa li kienet teżisti fil-raħal iġifiri din l-atmosfera li trabbit fil-ħaġa. Naf li inti minn il-Birkirkara sawa? Iġifiri t-fulija Birkirkara, intom għandkom il-postu għakbir mux ħazin. U intom tafuħ bħala zona l-emmu, zona l-aw, u intom ovvjament għandkom il-modi tabejnietkom kif tiftiemu bħalma jiftiemu fil-ħolu ħra fejn ikunu daqsxejn gbar ukoll. U li ma naħallura ta' Birkirkara għattajt it-tfulija tiegħek? Jien noqgħod. U għadek toqgħod fis-sess post jekk toqgħod? Għadni noqgħod triq il-bogħod. Triq il-bogħod. Waħda żgħira. Triq żgħira. Jiena noqgħod fil-qalba qrib ħafna tad-dar tal-prepostu, tad-dar tal-kappillani ġifiri. Ġifiri anka qrib ħafna tal-assa tal-pulizija, per eżempju. Ġifiri fiċ-ċentru naħal-antika. Fiċ-ċentru triq msida jisima triq tiegħi. Illa li xija triq illi tagħti għal-wiet tal-msida. Dak iż-żmien meta twilet jiena u meta trabbejt jiena il-wiet tal-imsida kien triq żgħira dejqa isserreb minn mid-direzzjoni ta' Birkirkara sal-imsida. Imma mbagħad meta kelli xi 20 sena 22 sena fetħuha u ddirittawha. Fader Moritz, tgħidilna xi ħaġa dwar il-ġenituri tiegħek? Il-ġenituri tiegħi jiena karkaris minn naħa tommi. Jiena minn Birkirkara nqis ruħi illa li x'trabbejt hemmhekk. Imma minn naħa tommi biss jiena karkaris, missieri u żebbuġi u kien jinżel. Ommi ġejja minn razza ta' bdiewa. Il-mama x'isimha? Il-mama jisima' Agnese. Kienet għax issa mejta. U il-papa u koll mejjet miet iktar kmieni minna. Il-papa huwa minn ħażebbuġ u ommi kienet ġejja. X'ismu l-papa? Jismu Angelo. Angelo. U kif taħseb li nħazzab u speċa bil-kirkara mbatu? Il-għalix sanajdlek, il-għalix ommi kienet uliet tal-bdiewa. U missieri kien uliet ta' familja dawk li jajdu l-hom raħħala, iġifiri jkunu irabbu l-mos u jirabbu il-naċ. U kien ikollhom merħliet, kienu jinżlu u bil-kirkara kienet relativament qrib. Jaddu minħattart kienu jinżlu u ibijaw il-ħalib l-nies tad-djar u emmek il-taqa mammi u il-żewġu zaza pjuttost għax missieri kellu 23 u ommi kella 17 il-senna ġifiri kienet għadda zaħira għal-kem għal-dak iż-żmien kienu jizzewġu kienu jizzewġu taqeta zaħira ekku U intom ħafna ħwa kont qed tgħid qabel ftaħt il-mikrofonu biex bdejna nirrekordjaw. Aħna tminja ħwa. Tminja ħwa u jiena l-kbir minnhom. Illum titqies bħala familja kbira, imma fi żmieni ma kinux il-familji jitqiesu kbar billi għandhom tmien tfal, iżda għaliex kienu kollha ta' 6, 8, 10, 12. U naf li kienet teżisti anka familja ta' 24 tfal, iġifieri. Aħna konna nejxu, in-nannu u in-nanna, fl-istess dar. Ommi u missieri u tminti tfal, iġifieri 12 ruħ. 12 ruħ. U d-dar kienet kbira jew żgħira? Id-dar kienet relativament kbira. U naħseb li dak huwa ta' vantaċ u mhux ta' zvantaċ illi wieħed jgħix. U għaliex? Ħanejlek il-għaliex. Il-għaliex il-komunità, sens ta' komunità u li wieħed iċedi għall-ieħor, li wieħed jifti hemm mal-ieħor, li wieħed igawdi l-kumpanija tal-ieħor. Dan is-sens fi familji kbar takkwistaħ. Mentri jekk tkun wieħed jew tnejn ma takkwistax. Għalet ta' bil-kirkara, bil-rosi u ħmora, per eżempju. Għadhom jitkellmu l-karkarizi b'dal-mod tajt. Naħseb illi naqas, imma naqas ħafna, imma għadni nisma għax jiena inkun fil-Knisja u dawk li jaħdmu fil-Knisja jitkellmu ma' xurxin b'dan id-dialett. Inti fejt qaddes mela llum il-ġurnata Fader Morris? Illum qabel kont inqaddes il-Belt f'San Ġagbu, fil-Knisja ta' San Ġagbu, kuljum fl-Ofsinhar. Imma issa qiegħed inqaddes skont fejn jgħiduli allura tled bejn wieħed u ieħor. Darbiet inqaddes il-parroċċa jitlieta jew erba. Xi darba jew darbtejn inqaddes tal-ħerba u darb'oħra inqaddes Sant'Antnin u ġieli inqaddes Santurrokku wkoll għax dawn huma l-knejjes tal-qalba ta' bil-kirkara. Għandek mhux ħażin jiġifieri fejn tqaddes. Missieri kien infermier u kien jaħdem fl-isptar li l-lum nejdulu l-Mount Carmel. Kien idoq l-kitarra u idoq l-akkordjen, kienet ħaġa sabiħa l-familja, il-għalix kien jallegrana. Ġiveri x'kien jagħmel id-dar, kien għoddu għalkom l-akkordjen. Idoq l-akkordjen. U melodi italjani. Le, fid-dar u kien jagħmel is-snajja kollha. Is-snajja kollha. Il-għaliex u kien jaħdem il-Mount Carmel. U hemmhekk kien hemm ħafna workshops. Fejn kienu jedew anka dawk li kunu jgħixu hemmhekk, residenti hemmhekk. Il-morda speċi ta' dawk il-residenti. Ftit mill-ħin tal-ġurnata biex jagħmlu xi xogħol fil-workshop. Kienu jedew b'dajjar il-letista. U kont qed tgħid konsetejt il-mama kienet ukoll kapaċi tagħmel ħafna. Il-mama kienet kapaċi għall-ħjata l-iktar. Għal-ħjata u għax-xogħol tad-dar. U intom id-dar kont qed tgħid li qabel li nirrekordjaw ma kellkomx l-iktar affarijiet neċessari? Le, jiena niftakar, meta id-dar ma kenniex la ilma u laqqas elettriku, imma konna... Kontu tamru? Konna namlu elettriku minna bil-lampa tal-petrolju. U ilma konna immorru il-wiet ta' Birkirkara fejn hemm il-futbol, il-klab tal-futbol, u hemmhekk konna nimlew il-bramel, konna nkunu kju ta' nies, għax jiena bħala tifel kienet tibgħat lili, ħafna drabi, konna nkunu kju ta' nies, u mmorru diversi drabi kuljum, immorru xi erba' darbiet, ħames darbiet kuljum. Ma kien xi ħadd minn ħutek jgħinek jew? Ħuti kienu iktar żgħar. Kienu iżgħar. Ta' warajja kien. U kontu tmorru bil-bramel allura? Konna mmorru bil-barmil, għax wieħed biss kont niflaħ. Jekk qed naħseb tajjeb jiena allura inti kellek distanza kbira biex tmur minn hemm għal fejn kont toqgħod? Le, ma kellix distanza kbira. Għaliex le, mela? Għaliex jekk tkun fil-post. Imma kellek kwarta, żgurna, semmi. Le, kelli erba minuti, laqqas ħames minuti. Erba minuti, kemm titla bil-barmil u tmur tasal sad-dar. Ma kellek x'bogħod. U le ma kellix bogħod. Lex kif spjegajt li l-ewwel isni qed nipprova nara daqsxejn il-post fejn kont mur. Ma l-mur żmerċien. Kenna ekonomija kbira tal-flus. Jiġifieri hemm kellkom vit tal-ilma u kulħadd jiftaħ u jħu minnu. Ekku. Bħal għajn tal-ilma. Għabli fl-antik kienet għajn, unbata għamlu. Kienet għajn, naħseb jien. Kienet għajn bil-vit li konna nimlew minnu. U għallura daw il-petrolju kien jiġi tal-petrolju u t-ixru l-petrolju minn għandu? Ejwa, anka tal-ħobs, kien jiġi bil-kaxxa, bil-ziemel, mimlija kaxxa, u tiħu l-ħobsa li toġbok, u jibelek u nofs, per eżempju, kemm titolbu. Tajjeb ħafna. Tiftakar xi żminijiet fejn il-papa forsi kien joħroġkom joħodkom x'imkien? Ejwa, kien joħodni speċjalment lili għax kont il-kbir, ħażebbuġ għand niesu. U kont nieħu gost għax hemmhekk kont niltaqa' ma' tfal oħra, il-kuġini tiegħi, kont inħossu li ħażebbuġ. Kien hemm drawwi differenti, anka l-mod ta' kif jitkellmu differenti minn tagħna, imma kont nissapporti u kont nieħu gost fil-fatt. U kien juża l-karozza l-papa jew biex xarab anke jidok? Le, le, l-karozza qatt ma kellu għalis għal f'dan iż-żmien, kien juża l-bicycle. Terġa'? Għax kien imur il-bicycle bil-bicycle, kien mur mid-dar għax-xogħol. U anka meta ikun free, ikun frank. Dejjem bil-rota, bil-biċikletta. Bil-rota, iktar tard bil-motur u iktar tard bil-karozza. Bil-karozza, ftit-ftit. Sawa, xi affarijiet oħra interessanti, meta inti kont Birkirkara, id-dutrina, kont mur il-mużew ta' San Giorgio Preka, jew kont mur l-Azzjoni Kattolika, li kienet faċċata tagħna. Konna fil-fatt niftħu il-bieb tad-dar, niftħu, inħarsu u ngħidu la fetaħ ma' lill-ommi u niġru hemmhekk. Għaliex hemmhekk konna niltaqgħu ma' tfal oħra u konna nilagħbu u konna nitalmu d-dutrina u kol. Kelkom kbir hemmhekk l-Azzjoni Kattolika? Insomma, dar kienet normali. Dar normali. U liema saċerdot kien jgħalmek? Għaddew diversi. ċertu Dun Karmxi Berras li aktar tard sar kappillan taħal Balzan u Monsignor dak kien l-iktar wieħed qrib tiegħi u qrib tiegħu jien. Il għaliex anka kont narah fil-Knisja bħal abbati għax inkont abbati wkoll. Sewwa allura kont abbati flimha fil-parroċċa. Fil-parroċċa. Kont narah bħala Abbati kont naraħ qassis hemmhekk, allura kont nerġa' naraħ l-Azzjoni Kattolika. U l-iskola fejn mort? L-iskola mort fil-primary school, aħna dejjem tal-gvern illa għaliex tal-gvern kien ikun bxejn. Mort il-primary school, l-iskola tal-gvern, mbagħad kien hemm eżami illi kompetittiv illi tagħmlu bil-fors biex titla għal l-iskola sekondarja u għaddejt minn dan l-eżami u kont mort il-liċeo. Il-liċeo l-Ħamrun fejn hemm għandi jkun il-primary school issa, Fraddiegu, il-pjazza ta' Fraddiegu. Fej l-assa tal-pulizija. Lej l-assa tal-pulizija, waraja. Waraja. L-assa tal-pulizija. Emmek kont. Umbat il-seminarju u l-università. Trasport publiku, naħseb kont użi. Trasport publiku. Fil-fat konna niltoqgħu xi tliet tfal minn Birkirkara illi imorru il-liċeo u konna morru fl-imkien. Assa ta' xurxin, fil-sens nil-dossib il-xurxin u anka ingawdu l-kumpannija ta' xurxin. Fizmienek, dawk li kunu jattendu l-iskola miegħek, tiftakar xaħat minnom li sar saċerdot bħalek u koll? Iwa. Saċerdoti bħali minn Labbatini, minn fost Labbatini, ċertu Bonavija, kien jismu Albert Bonavija u mbagħad sar Norbert Bonavija, għaliex daħal mal-SSP. Imma fil-liċeo kien hemm ħafna illi iddeċidew illi isiru assessin mill-klassi tiegħi, għax aħna jien kelli klassi illi ma konniex nibdluha, konna l-istess tfal jibqgħu form 1, form 2, form 3, etc. Dejjem flimkien. Dejjem flimkien. Kelli eżempju, per eżempju, lil Barbara, Arter Barbara, ġew l-Lumejjet, ġew Mifsud mill-Msida, l-Lumejjet, Mifsud Bonniċi, ġew Mifsud Bonniċi, l-Lumadu ħaj, u Silvestru Bonavija, li minn jiġi minn dawk il-Bonavijiet illi jigdbu. Ħafna fuq ħazzabba. Xuħ Karmenu. Karmenu. Salmu l-memorju. Ma nafx jekk. Il-Patri Silvestru nsellimlu, għax għadu mim li bil-omor. Eħem, mela sellimli. Nafu, għax jena persona tħazzabba. Sellim. Rigward xi għallima, tiftakar xi għallima l-ispiraw kek li tgħid isma' dal-għallim bqajt niftakar ismu għax. Ispira, jispirawni, per eżempju, wieħed fl-azzjoni fl-iskola primarja kien ċertu Mr. Zammit. Il-papa ta' Alla jaħfillu it-tifel tiegħu Viktor Zammit li kien anka President tal-futbol ta' Birkirkara. Dak il-Viktor Zammit jien niftakru żejr għax kont immur u kont ikbar minnu, kont immur għal-lezzjonijiet il-Furdulis ant missieru li kien ma jżommilna xejn għaliex konna tfal foqra u allura kien jatina l-privat bxejn u dak bqajt niftakru dak il-teacher. L-oħrajn niftakarhom ukoll, imma mhux b'dak is-sentiment u b'dik ir-rispett u imħabba li kelli għal dan. Issa, meta tnebbaħ tħanejdu hekk jew ġietek ix-xewqa li tibda tistudja biex issir saċerdot? Jiena kont rib il-Knisja kifetlek kont abbadi. Dari ma kienx hawn ħafna affarijiet illi jalienawk, iġifiri dik waħda. U it-tieni kont fi klassi ma tfal illi jisom koll jekk mhux kollha, imma numru mhux ħażin minnhom jisemmejt wieħed tnejn tlieta erba' ħamsa xi ħamsa u bija sitta xi sitta minna mill-klassi kollha saru assessini jew patrijiet. Iġifieri kien li dik id-direzzjoni qisha fil-ħajja. Ġifieri għamilt inti sal-liċeo mbagħad bdejt istudja biex isir saċerdot? Imbagħad bdejt nistudja s-seminarju u ktar tard l-università biex il-ħaqt assis fil-1962 iġifiri issa ili assis 63 sena 63 53 naħseb 63 63 jiġu eżgur 63 63 sena ili assis daqsek għara kem jaddi zmin وħet mill-iktar li jilek naħseb fad وħet mill-iktar fil-fat ġo bil-Kirkara ġo l-parroċċa u fost il-assisin ta' bil-Kirkara jiena l-ikbar l-ikbar wieħed kem fil-żmien u kem fil-ordinazzjoni u kol għax ordnajt ordnajt fil-1962 tajjeb issa xtaqt peress li qed noqorbu lej l-aħħar ftit ħin biex intemmu l-ewwel parti tal-intervista li għandi miegħek għax naf li ħanna ġa nistiednek biex iġġodkom miegħi u nagħmlu t-tieni parti wkoll għax ovvjament inti għandek ħafna x tirrakkonta. Inti bdejt ħobb il-mużika mid-dar għax kont tisma' lil papa jduq l-istrumenti fost oħrajn semmejt il-kitarrek minn sejjer żball u anke l-accordion. Ekku. Dik kienet ixi ħaġa li ħanejduk waslitek biex mbagħad fil-futur toħloq il-famuż festival Lanja tal-Poplu. Ma kienieċ eżattament dik. Mhux dik. Dik tkun għenitni fis-sens jiena inkun familjari mal-mużika u mal-pjaċir tal-mużika, imma mhux dik kienet għaliex aħna jiena u xi grupp ta' żgħażagħ oħra. Għadna l-YTC, l-Youth Travel Circle, bl-iskop tal-vjaġġi. Flima zmin kien li waqqaftu il-YTC jintom? Fil-1973 iġifiri Iktar minn 50 seni Iktar minn 50 fil-fat 52 jieġu Fil-fat l-ewwel 14 il-festival kien jisimum festival tal-kant ta' folk Ok Il-għalix dak iż-żmien kien daħal saret sar popolari il-kant folk u allura aħna għamilna kienu jidoqqu fil-klab tagħna tal-YTC kienu jidoqqu u għamilna festival bejnietna u għamilni 14 darba dan il-festival folk għamilniħ 14 darba u kien jisir darba kull sena? Kull sena imbagħad il-15 il-wieħed semmejnieh Anja tal-Poplu għax ftaħniħ iktar għal-kompetituri mhux barra mill mhumiex fil-laqda mhux ġo circle barra mill-laqda jiġifieri għalek issa jiena xtaħ niftaħ ħafna fuq l-Anja tal-Poplu imma dak issa fil-programm li jmiss allura fiftit ħin li fadax taqtek tgħidilna wkoll il-YTC ta' min kienet l-ideja li ssir u x'kien eżattament ix-xogħol tagħkom bħala YTC? Il-YTC propjament l-Arċis of Gonzi li kien dak li ordnani assis l-Arċis of Gonzi kien batni naħdem ma żgħażagħ. Imma b'mod astratt, b'mod indefinit. U jiena kont saqsejt l-British Council u kienu tawni s-sussidjawni għal 4 xhur l-Ingilterra biex ikolli esperjenza għettilom li l-isqof għabbadni dan ix-xogħol u wessalt li din il-viżjoni minn Malta għall-Ingilterra. L-Ingilterra tgħallimt ħafna. Għaliex. Kif kienet l-esperjenza l-Ingilterra? Kont diġà sifirt qabel jew l-ewwel darba li sifirt? Naħseb li l-ewwel darba. Naħseb li l-ewwel darba. U kont mort waħdek jew maxi grupp? Le, mort waħdi. U kont noqgħod f'dar ma' assisin u f'dar illi fiha kienu jsiru is-seminars għal dawn il-gruppi, allura ħloqt kafna kuntatti. Let's go. Ma dawn il-poss il-nies. Imma imbaħt biex meta ġejt l-ura xorta bħajt indur il-ċentri u namel il-laqat bħal ma kont namel qabel ma konċ ħloqt il-YTC imma fuħet mill-laqat illi kieni kolli ta' kumitati kien hemm Dum Filip Kalleja kien responsabli u għalli int ħsub ħoħsib is-safar u fil-fatt darba kum dak li żmien dak l-istess żmien kont qiegħed fl-uffiċċju tal-YSO tal-Gvern Youth Service Organizer li kien jismu Joe Bondin u fuq mejda hekk għad qassim tan-nies ħadd leaflet illi kien jirreklama safar sussidjat mill-gruppi mill-gvern Ġermaniż. U dawn kienu l-bidu tal-gruppi tagħna għax imbagħad għamilt reklam u dan ir-reklam ġew ħafna nies għalih u meta tgħid reklam dak iż-żmien x'kont tużaw Gazzetta, Radio Rediffusion naħseb dak iż-żmien. Naħseb li r-Radio Rediffusion u l-Gazzetti kienu kollha użati xi darba jew oħra, imma l-iktar li jagħmlulek reklam meta jiġu lura u jieħdu gost. Interessanti ħafna u issa meta nerġgħu niltaqgħu l-programm li mista l-ġimgħa dieħla ħankun bi nistaqsik fuq qadin. Imma issa ħajkun li nagħlaq xejn hekk għax sar il-ħin, il-ħin ittir malajr malajr li mħaċċi rasek kif jgħidu ħaġa ġġib fil-oħra u Father Morris Mifsud illum kien il-mistieden fil-programm Tifkiriet fejn sirna fuq daqsxejn iktar aħjar dwar it-tfulija tiegħu bil-Kirkara, ħutu l-ġenituri minn kienu. U anke l-mod ħanidwak primittif ta' kif jgħixu f'dawk iż-żminijiet propju 86 sena ilu. Aħna se nerġgħu nkomplu ma' Father Morris il-ġimgħa dieħla għalhekk ningrazzjakom tal-attenzjoni nfakkarkom it-tifkirijiet tistgħu terġgħu segwu repetizzjoni tiegħu wkoll fuq Radio Malta 2 kull nhar ta' ġimgħa fis-seba' ta' filgħodu u anke permezz tal-on demand fuq TVMI. Dejjem il-sit tal-PBS. Aħna ringrazzjawkom, ringrazzjawkom ukoll Father Morris li kien magħna u nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla. Insemmilkom. Grazzi lilek. Dan huwa Radio Malta. Tifkiriet ma' Gordon Caruana. Center tawni u kemm il-darba tlaqt u Insemmilkom il-ġdid għall-programm ieħor tifkirijiet għad il-ġimgħa u l-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu ma' Dun Morris Mifsud li ħafna jiftakru għall-YTC u anke l-festivals popolari tal-għanja tal-poplu. L-ġimgħa l-oħra se nafu daqsxejn mill-qrib ukoll bħala l-familja tiegħu u kifex it-tfulija tiegħu ukoll ġewwa Birkirkara l-istess post fil-fatt Father Morris li qalli għadu jgħix fih illum, insomma ngħidu hekk, hemm tikka distanza minn post twelidu għalfej joqgħod illum imma kważi fl-istess ambjent u fl-istess akwata. U lejl aħħar ta' domandi li kont qed nagħmlu bgħadna ngħidu dwar x'kien il-YTC u x'kien l-iskop li jsir il-YTC li kien il-Youth Travel Circle. Father Morris, se ngrazzjak talli l-qajt l-istedina biex inkomplu daqsxejn fejn ħallejna propju l-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri is-safar l-ewwel kien ikun lejn il-Ġermanja l-iktar. U dawn kienu gruppi li kienu bil-force membri tal-YTC li kienu jisifru jew anke setgħu jiġu minn barra l-grupp. Setgħu jiġu anke minn barra il għaliex aħna ppruvajna nkunu kemm jista' jkun disponibbli għaż-żgħażagħ. Inti l-iskop finali li tiġbor iż-żgħażagħ flimkien. U l-żgħażagħ ta' dak iż-żmien ta' 60 sena ilu u daqsxejn inqas kienu qegħdin jisiru differenti miż-żgħażagħ ta' qabilhom. Kienu iridu jitħaltu subin u bniet, qabel ma kienux jitħaltu subin u bniet, imma laqdiet kienu separati s-subin u l-bniet. U kienu jaħsbu fis-safar u jien kont nara iż-żgħażagħ ta' barra minn Malta jiġu għaw Malta. U tagħna kont ngħid tana kif ma jmorrux? Imma ma jmorrux, għax ma kienx hemm min jorganizzalhom attivitajiet. Ġifieri qabel beda l-YTC ma kien hawn isul ebda għaqda la governattiva u qas privata jew istituzzjonali bħal tal-Knisja li kienet organizzhom. Le, għaliex. Dak kien il-bidu tagħhom. Wieħed irid jiftakar illi kif spiċċat il-gwerra fil-Ewropa kollha l-ewwel xi sitt snin, tmien snin, biex jerġgħu jibnu id-djar li kienu waqgħu fil-gwerra. U allura l-Ġermanja tista' timmaġina. U l-Ġermanja kienet imkissra uħut mill-bliet għadhom qegħdin jibnuhom sa issa. Ġifieri. U l-Ġermanja issa użat dan il-mod biex tunifika. Tunifika l-Franza u l-Ġermanja li kienu l-iktar miġġildin, imma l-Franza ma ċċettax. U kienet għadha bit-tikketta ma l-Ġermanja. Alla volja kienu għaddew kemm jiġu dak iż-żminijiet, 30 sena aktar minn 30 sena, u għax qed ngħidu fil-bidu tas-sebgħinijiet hawnhekk. Fil-bidu tas-sebgħinijiet hekk. Imma xorta ma ċċettax Franza u allura l-Ġermanja li kienu votawlhom fil-Parlament somma kbira ta' flus, baqgħu jorganizzaw dawn l-istess exchanges isom vaganzi għaż-żgħażagħ flimkien mal-żgħażagħ Ġermaniżi bdew jorganizzawhom u bdew ifittxu allura pajjiżi barra mill-Ewropa mbagħad? Bdew ifittxu n-Nord Afrika, l-Afrika tan-Nord u postijiet fil-Mediterran. Fl-East. Tal-East, pereżempju Polonja, Ċekoslovakkja u postijiet oħra. Postijiet fiex intaħħom biex ngħidu hekk. Imma mbagħad Malta fiex daħlet allura? Imma Malta, għaliex jiena darba kont qiegħed ant il-YSO tal-gvern, Youth Service Organizer, li kien Joe Bondini. Bondini kien kull jom użgur, ma nafx xis. Kif semmejt li l-aħħar darba? Mbagħad rajt dak il-leaflet, ħadd dak il-leaflet u qed li. Ħadd leaflet minn hemm ktibtilhom immedjatament u qaluli li għandhom 44 post. Li jistaw jatuni u għamilt reklami u bdew ġejjin in-nies. Ġifieri żgħażagħ f'dawk iż-żminijiet li qed issemmi inti kienu isom bdew jippruvaw minn dak li jaraw fuq it-televiżjoni u ċ-ċinema, xi ċinema kien fl-aqwa tagħha wkoll dawk iż-żminijiet. U rridu jagħmlu xi ħaġa li anke jibdew isifru flimkien barra. Ekku, kienet ix-xewqa, kienet ix-xewqa tiegħi u kienet ix-xewqa tagħhom. Bħala gruppi ta' żgħażagħ fi żminek da qed insemmu tal-YTC. Kien hawn diġà f'Malta gruppi fejn kienu jieħdu ħsieb dawk il-marufa youth centers kif kontu tafu bihom intom dak iż-żmien, hekk fil-lokalitajiet kienu bdew jimtu naħseb il-youth centers. Kienu jorganizzaw tal-knejjes. Kien hemm żgħażagħ ħaddem ansara li jorganizzaw il-youth centers u li kunu jorganizzaw anka festival stakant. U dak kienu bdew mis-sittinijiet ukoll minn-sejers bar. Iż-żgħażagħ ħaddem ansara l-Azzjoni Kattolika ukoll u forsi xi qdiet oħra. Imma l-fera tagħkom tal-YTC kienet qed tagħmel xi ħaġa li ħadd ma qed jagħmilha li jsifru żgħażagħ f'daw il-postijiet. U x'kien kien hemm skop edukattiv ukoll fihom daw il-Mawrijiet f'daw il-pajjiżi. Dawn skop edukattiv il għaliex meta jiltaqa' pajjiż ma' pajjiż, żgur illi jieħu xi ħaġa minnu minn dak il-pajjiż differenti illi jiltaqa' miegħu. U allura żgur illi kien. U barra minn hekk kienu jieħdu l-isports. L-isports fix-xitwa ta' skiing u fis-sajf ta' hikes. Hikes u anka użu ta' dajjes u qdif fuq l-għadira li kienet għadira ħelwa zaħira. Zaħira, fis-sens tagħna. Ta' fil-sens tal-Ġermanja. Iġifieri kien jinsemm ukoll f'attivitajiet sportivi u fl-istess ħin ukoll affarijiet li ma kenniex lokalment bħalma tissemm is-silġ u l-skiing dawna kienu qegħdin isiru jafuhom għall-ewwel darba u bdew jipprattikaw ukoll. Tiftakar xi storja ħelwa hekk għandek xi aneddotu xi esperjenza meta kont issifer magħhom daw iż-żgħażagħ f'The Morris. Ikollok l-aneddoti ħżiena u l-aneddoti tajbin. Ħżiena, per eżempju, ġieli qbadna xi ħadd żgħażugħ mill-gruppi tagħna jisraq, per eżempju, jixtri għat-taparsi u malli dawwar wiċċu jisraq xi ħaġa. U mbagħad kienu jiftaħru bejniethom. Sraqnija din. U inti kont tiskopru. U aħna konna niskopru l-leaders. U nerġaw natuha lura jew inkella inċanfruhom u żbieħ per eżempju takant flimkien meta konna nkunu fil-hostel u konna nkunu Maltin u Ġermaniżi konna nkantaw. Konna nkantaw diversi. Mintom kantaw bil-Malti, ġviri kontu? Aħna konna, għax ħafna kant kien internazjonali. Imma ġili fil-bidu specialment, ġili nqbadna, ma nafux x-san kantaw, kien ikun hemm serati internazjonali, u ħlief għamillu karta għalta x-xjuħ. U ninni la tibki xiziet, ma konniex nafu nkantaw fl-imkien. Allura, fil-fatt, din għenet biex jinħoloq il-festival tal-kant tal-YTC. Illa liġ mbagħad bdejna. Ta' kien mod jisu. Bdejna nħedġu lil-kull min kien jafi kanta u lil-kull min jafi daq il-kitarra. Biex nibqaw nizviluppaw il-songs illi jistaw ikantaw iż-żgħażagħ. U tiftakar xi kompożitur, mużiċist, kantant illi ħareġ mill-YTC u mbagħad ħasem f'daw il-festivals li kont organizzaw. Li forsi aħna hekk tgħidli naf it-tali kantant. Niftakru bih jew fuq. Walter Mikallef. Mikallef, per eżempju. Ejja. Mario De Bono. Niftakarhom ukoll. Kienu fil-YTC ukoll? Eħe. Din li. Merga. Merga kienet il-YTC ukoll. U kienet tieħu sehem ħafna fil-festival tagħna. Imma. Hemm dik is-song jien ma naħdimx. Imma dik reċenti fadi. Ejja, għax il-festival baqa għadu dis-sena stess se jiċċelebra il-50 edizzjoni tiegħu. Wasal għal-50 waħda. Ġifieri l-ġifieri. Imma meta tgħid 50 qed toddawk ukoll li kienu saru meta kienu jsiru bħala YTC fuq ġewwa u ma kienx mod nazzjonali. Jew dak mhumiex ukoll. Qed noddu ukoll. Ilha li l-ewwel 14 saru bħala festival tal-kant folk. Imma mbagħad minn 14 lura saru bħala l-anja tal-poplu. Intu għażel dan il-titlu il-għalix l-ewwel net l-anja tfisser l-ana jisu bħal mal-ana aħna għanna l-ana tana, tradizjonali tana jiet jispiċċa u l-anja tal-poplu u kelma arbija u kelma romantika tal-poplu. Tiftakar xi nies li kienu miegħek bħala tim biex ħloqtu l-għanja tal-poplu, għajna l-għak, xma n-immaġinax li jente wahde kont. Yeah, miej kienem dejjem ħija Manuel Mifsud, illi ħadem ħafna u ta' ħafna idejat kif jiġi organizzat dan il-festival u koll speċjalment f'dawn l-aħħar snin, f'dawn l-aħħar 15-il sena jew iktar, ċertu Charlie Kembri illi kien membru tal-YTC u li ħaf idejh dan il-festival u meta irtirajna ħafna mill-antiki u baqa jħossib komitat tijaw u kompla dan il-festival. U l-ewwel festival fejn sar f'xi sala teatru fejn? L-ewwel festival naħseb li sar fl-iskola Saint Albert tal-Belt. Il-Belt. Għax rinna nżommuh il-Belt. U fl-istess ħin ma kellniex flus biex nużaw sali illi jiswew ħafna flus. L-ewwel wieħed u diversi drabi għax imbagħad meta sibniha tajba din il-ħaġa u morna tajjeb fl-ewwel festival. Allura bqajna nużaw l-ewwel għajna nużaw is-sala tal-Kulleġġ San Albert, Saint Albert. Imma tul is-snin tagħna użajna l-Kulleġġ San Luigi, użajna il-Fenixja, użajna diversi swali u teatri. Swali u teatri. U kontu ssibu xi għajnuna minn xi entità governattiva biex jittala dal-festival? Le, aħna dejjem ħdimna brasna, ħdimna għalina. Jiena kont ġej kifetlek fil-bidu minn familja kbira. U allura dejjem ħdimt b'dawk ta' madwari. B'dawk ma konniex immorru f'dipartimenti u nistaqsu għal għajnuna. Dejjem ħdimt b'dawk li immedjatament jiġu il-YTC u nista jisni biberija nafda fuqom. Fil-bidu kienu jisiru recording sal-kanzonetti, Fadja Morris? Fil-bidu konna nirrekordijaw bit-tape recorder bil-Zagarella. Bil-Zagarella. Bil-Turil kontu t-rebu. Bil-Ekku. Ġuri, għatant kom recording sal-kanzonetti li kienu jisiru fil-festival? Għatanna. Għanna xie wieħed nieqes għaliex kienet tħassrilna il-magna li konna għedin nirrekordjaw bija imma wara ftit, imma għamilna għanna xie erba jew ħames kanzunetti anka minn dak il-festival, kważi għanna tista' tgħid il-festival skolla. Kolla. U għandkom records ta' dak kolla li parteċipaw l-ismiet tal-kanzunetti. U dak iż-żmien kif kemmel uħ bħala festival li ġifieri n-nies qed ngħidu hawnhekk issa snin 80 u x'hekk imbagħad bdejna ġejjin li snin design bil-mod il-mod. Dan il-festival beda kważi bis-saħħa ta' Joe Portelli illum mejjet u ta' Vanni Pule illi kienu jagħmlu il-Jove Enterprises u kienu għamlu tlet festivals u sar tlet darbiet iġifieri dan il-festival tagħhom u kienu bdew ħajruna lilna għamlu l-festival intom flok aħna. All right. Kienu jħajruna ġifieri. Bdew jimbuttawkom huma. Bdew jimbuttawna huma. Imma imbagħad meta waqfu huma għaddiċi sena jew sentejn forsi illi aħna ma għamilniex sakemm imbagħad ħsibna illi nimlew dak il-vojt il-ħallew huma. Għax kienet bdiet tinstema' kanzunetta ġdida, kanzunetta fuq affarijiet speċjali. Fuq mhux biss fuq il-firda u l-imħabba biss kif kienu l-kanzunetti l-antiki. It-tip ta' per eżempju Alfred C. Sant l-aħħar bidwi fuq it-tilasel. Kanzunetta dik il-kwalità ta' kanzunetta nostalġika għal ambjent li qed jisparixxi. Li qed jisparixxi. Jiġifieri. Mbagħad bdew deħlin it-temi soċjali huma żmien għax l-iskop finali kien li jibdu waslu messaġġi sottili fil-kanzonetti fil-lirika tagħhom. Biex b'xi mod jew ieħor waslu messaġġ ukoll. U bexa u mexa ma' żminijiet kollha, jiġifieri, eżempju l-aħħar tiemi ta' tarna tal-poplu naf il-vjolenza domestika, l-abort, dawn huma kollha, jiġifieri mexa ma' żmien. Għaliex u ba' kurrenti l-għanja tal-poplu. Għaliex il-kompożituri u l-awturi tal-kliem bdew jindunaw illi iktar jintoġbu dawk li jkunu fuq is-suġġett ta' dak il-moment. Milli is-suġġetti l-antiki illi ilhom jitkantaw fuqhom u allura. Taf x'qed niftakar, Father Morris, f'dik kemm kanzunetta meta ġie biex jibda l-millenju, jiġifieri konna qegħdin fl-1999 niftakarni, u deħlin għall-millenju u kulħadd jispekola min jaf se jiġri spiċċa d-dinja kif se nsiru wara 2000 lem u kien hemm kanzunetta minnhom bqajt niftakara. Bħalissa nsejt ta' min kienet, imma jiġifieri dejjem mhux hemm żmien il-festival. U dak li għamel li baqgħet dej u li għamlu suċċess għax 50 sena mhux ċajta, jien naħseb dan huwa l-iktar festival li baqgħet dej għandeż minn kollu lokalment. Hekk naħseb li huwa li huwa l-itwal festival u l-iktar li rrepeta ruħu. Qed naqorbu lej l-aħħar u għalhekk nixtieq nistaqsik, Father Morris, il-YTC għadha attiva llum? Llum mhix attiva ħafna. Fil-fatt nagħmlu laqgħa darba fil-ġimgħa nhar terba u jiġu għalija xi 8-10 tużana. Ma daw qetajiet differenti mhux żgħażagħ ikunu. Qetajiet differenti e għaliex uħud minnhom huma miż-żgħażagħ illi kibru imma ma żewġux ħafna drabi u allura għadhom album marbuta mal-aqda. Ekku. U l-YTC għadu l-uffiċċju fejn kien qabel Sada Merkanti kun is-sejħ. Sada Merkanti 227. 200. Dak il-famuża. Dak il-famuża Abbadi. Dak ma kienx tagħna. Li kien ikollhom barra. Dak f'dik id-dar kien hemm l-aqda. Jisima pro saċerdotibus Kristi għal assessin ta' Kristu. Okay. Iġifieri u kienu jagħmlu ġabra permezz tiegħu għal seminarju jew għal xi speċi. Iġifieri qiegħed fl-istess binja fejn hemm il-YTC. Imma baqa' magħruf dan kienu isu kif landmark kienu għana. Anka jiena. Meta kont żgħir niftakru hemmhekk. Anka jiena. Bqajt niftakru hemmhekk. Ħafna drabi. Kienu jgħidu l-abbati tal-YTC. Ħafna drabi kont ngħidilhom fejn dak l-abbati biex jisibuna. Biex jisibukom. Tajjeb. Illum hemm xi ħaġa li dejjem xtaqt tagħmel forsi u għadek qatt m'għamilt għax inti dejjem kont toħlom, Father Morris. U naħseb ħafna mill-affarijiet li ħlomt u qed taqthom hu. Għax ara kemm ħdimt ma' żgħażagħ dawk is-snin kollha. Ma nħossx illi għandi affarijiet illi jisni jiddispjaċini għax m'għamiltomx, jiddispjaċini ma tgħallimx iktar, jiddispjaċini ma sirx professjonali iktar f'dak li għamilt, imma jisu s-sodisfa l-YTC, s-sodisfa dawk il-bżonnijiet kollha li kelli. Jien jikkuntentani ħafna illi nara u niltaqa ta' sikwit. Na mijiet ta' membri affarijiet illi jisni jiddispjaċini għax m'għamiltomx, jiddispjaċini ma tgħallimx iktar, jiddispjaċini ma sirx professjonali iktar f'dak li għamilt, imma jisu s-sodisfa il-YTC is-sodisfa dawk il-bżonnijiet kollha li kelli. Jien jikkuntentani ħafna illi nara u niltaqa ta' sikwit ma' uħud mill-membri għax aħna kenna mijiet ta' membri meta konna nkunu fil-YTC, il-kmamar ma kienux jisawna il-kwantita ta' zazah illi kienu jiġu. Allura jiena nkun kontent meta narom is-setiljati, eccetera, mux ma nejċ, ma nejċ illi kolla 100% is-setiljati, imma fil-bicċa l-kbira. Ma l-lum dawn u ma nanniet, buz nanniet, għaxara kam għadda zmin. Nanniet, l-aktar. Buz nanniet, ma naħsibx. L-lum ma t-skantab xej, fadda. Għax l-lum ġili tiltaqa mux spess, ta' ġifir, zemmin naf persona li għatanda 55 sena u jgħananna. U mbata għandek persona li għannu 60 sena u ma buz nanniet u koll. Ġifir ċirkostanzi tal-ħajja. Imma l-iktar li nħu gost jien meta. Ħafna minnhom dawn illi kienu membri jgħidu li dan kien l-aħjar żmien ta' ħajti. U jgħidu li tant repetutament dan kien fost l-aħjar snin ta' ħajti. L-aħjar snin ta' ħajti. Iġifieri jien nirringrazzja lil Alla illi ferraħt. U edukajt, complete end fl-edukazzjoni ta' ħafna zazah mill-pajis. Għandek xi passatempi apparti dawk l-affarijiet kollha li semmejna? M'għandix passatempi speċjali. Jiena mmur il-Knisja fil-ħodu u fil-għaxija, nejn fix-xogħol tal-Knisja, u dak naħseb li huwa l-passatemp tiegħi. U għandek xi ħaġa li tgħid tisma' din qed tina soddisfazzjon ħafna fil-ħajja aktar minn ħaġa oħra. Ifhem, meta nara l-ordni fil-Knisja u hekk dik qed tista' tina soddisfazzjon. U naħseb illi hija l-iktar ħaġa illi tagħtini soddisfazzjon għax ngħid il-Knisja tagħna li f'xi żmien kienet daqxejn traskurata illum tleq bil-indafa u kollox ordnat u kollox f'postu u kollox meċi l-qoddim ġifiri l-avvanz ġifiri dak li jatin soddisfazzjon. L-aħħar mistoqsija li xtaqt nagħmilek, inti l-ġurnata ġifiri jissib xi mod kif timliha. Għax għal-lavori għal-laj birka kellum għandek 86 sena, għadek ġifiri għet s-semmili fejt għaddis. Nsib, immur għand ħija specialment, għandi ħija immur għandu, u naqra, ħafna qari, ħafna affarijiet illi l-lum madomx moda tal-qari. Eżempju, suġġetti. Suġġetti varji. Il-għaliex ħafna drabi insib kodba fil-librerija tiegħi. Illi għadni ma missejtomx. Allura, il-kodba. Ġaw għandek ħafna snin ilu, għas kellek ċans taqru. Ekku. Użet t-tip ċans taqru. Fader Morris, wasanna biex intemmu, sejkonna ċans il-linduq u kanzunetta wahda biex umbatna l-qobija. Umbat nħalli l-azla fidej, kejd li fudnejja u namela matmim il-program. U nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt li stedina wettinna ħafna fuq il-ħajja personali tiegħek ukoll. Nawguralek ħafna saħħa u għomar Fader Morris. U jalla hekk il-bambin rid għall-Festival Limes u tawara l-għanja ta' poplu nibqgħu ngawdu għal ħafna u ħafna snin oħra futuri hekk il-bambin rid. U tagħmel il-ġejt lill-kompożituri, lill-awturi, lis-semmija u lill-pajjiż kollu. Ekku. Aħna ntemmu programm ieħor hawnhekk tifkirijiet, jiena nagħmel appuntament tal-programm ta' bħallum ġimgħa nittamaw l-ukoll konna ta' kumpanija tajba llum fil-tifkirijiet u nostalġija li wasstanilkom permezz tal-mistieden li kelli fil-programm. Insemmilkom. Kont minn għalija, ħajt mimlija, u minn imkien ġejt int. U fawwartili, dawwartu qallibtili, minn għar lanqas tkellimt. Tħalli nimqajjem, milli kelsajjem, għax qed ngħix biss għalija. Isħabi jinsejtom u dwejja armejtom għax il-fersibtu fik u l-lum qed nimxi bix-xemx warajja najjad kemm isabiħa dil-ħajja minar ġwina huntir qalbi tħabbad ferfir mil-kbir Holma moħbija twildet tarbija anġlu mintas mewit wissa ew il-fjuri jimtlew bil-kuluri mal-ewel bikja libki Insiba bit-ħila, mandix il-ħila, l-inkun il-bot min-ħdejk. In-bennek fid-dejja, u kif tħares fajnejja, najt imnalla li ġejt, u l-lum qed nimxi bix-xemx warajja. Najjak, kemm isabiħa dil-ħajja, Min arġwina huntir qalbi tħabbad ferfir mil-kbir. Illum qed nimxi bix-xemx warajja. Najjad kemm isabiħa dil-ħajja. Min arġwina huntir qalbi tħabbad ferfir mil-kbir. Alija l-ħajt mimlija kont min alija l-ħajt mimlija